चलिए अब आयतों के और रुकू के टॉपिक को देखते हैं। तौहीद के कुछ और रंग टॉपिक है रुकू का। आयत नंबर 56, सिर्फ अल्लाह को पुकारना है वरना हिदायत से भटक जाओगे। आयत 57, मैं तो दलीले रोशन पर हूँ। तुम झुटलाओगे तो अल्लाह फैसला कर देगा। आयत नंबर 58, अगर तुम्हारी तरह हम भी जल्दबाज होते तो फैसला कब से हो चुकता, यानी तो फैसला हो चुका होता, ये लिख लीजिए। आयत नंबर 59, मेरे रब का इल्म कितना वसी। आयत नंबर 60, तुम्हारी जिंदगी और मौत दोनों उसके हाथ में। चलिए मकासिद देखते हैं इस रुकू के को पढ़ने के मकासिद। पहला मकसद है अल्लाह के सिवा औरों की इबादत करने के तरीकों को जान सकें। नंबर दो, ख्वाहिशात की पैरवी करने वाले कैसे सीधे रास्ते से भटक गए इसको देख सके। मौजज़ात तलब करने वालों की नफ्सियात को समझ सकें। आयत 59, जी इस आयत को विषय काट दे लफ्ज। अगला मकसद है अल्लाह सुभान व तआला के आलिमुल गैब होने को महसूस कर सके। और अगला मकसद है नींद और मौत में बाहमी मुमासलत को देख सके। बस जी, इसके बाद तिलावत इंशाल्लाह ताला।